आत्मे पाठ है यदि तभी ईश्वर से रागादि दोष आत्मे पाठ है यदि तभी ईश्वर से रागादि दोषाभावात् सर्व प्राणीषु अनितिवृक्षायाम तुल्यायाम सर्व फल प्रधान समर्थे चतुष्टि वासुदेव सर्वमिति ज्ञानी नैव मोक्षो संतकस्मात् त्वमेव सत्ये न तो उसको हेतु में ले लिया। हेतु हो तो अच्छे है कि राग द्वेषादि दोषाभावात् यदि तव ईश्वरस्य सर्व प्राणिषु अनुदीर्घायाम तुल्यायाम राग द्वेष का अभाव होने से है? कोई रागादि दोष वही है ना, राग द्वेष, राग द्वेष होगी, ये हो गया हेतु। ये क्या हो गया हेतु? तो सर्व प्राणिषु अनुजिगृक्षायाम तुल्यायाम तो सभी प्राणियों के प्रति तव ईश्वरस्य अनुजिगृक्षायाम तुल्यायाम तुल्य कृपा होने से सर्व फल प्रदान समर्थे चित्त और संपूर्ण फल प्रदान में आप समर्थ है। ये दोनों चीज निकलन टीकाकरण है कि अनुजिगृक्षा भी तुल्य है और सामर्थ्य भी पूरी है। तो वासुदेव सर्वमिति ज्ञानी नैव मोक्ष सब वासुदेव है, इस प्रकार के ज्ञान से ही मोक्ष सब तक कस्मात् त्वमेव सर्वे न प्रतिपद्ये, मोक्ष होकर के ही सब आपके शरण में क्यों नहीं जाते हैं। इति ऐसा जो है ये कोई प्रश्न करे तो दृढ़ तत्व स्वान, यदि ऐसी बात है तो इस विषय में कारण सुन थोड़ी टीका है। देखिए मोक्षापेक्षा भावात तदुपाय भूत ज्ञानादत उदय मुख्यात भगवत प्राप्ति अभावे हेतु अभिदान समर्थते। वो मोक्ष चाहते ही नहीं, जो मोक्ष चाहते नहीं तो उसका उपाय भूत जो ज्ञान है उससे विमुख हो जाते। तो भगवत प्राप्ति प्राप्ति अभावे हेतु, ये भगवत प्राप्ति के अभाव में हेतु है। क्या हेतु है? कि वह भगवत प्राप्ति चाहते माने मोक्ष चाहते ही नहीं। जब मोक्ष चाहते नहीं तो उसका साधन भी नहीं पकड़ते, तो साधन भी नहीं पकड़ते हैं तो फिर वह अभिमुख रहते हैं भगवान से। तो इस प्रकार जो है समाधान देते हैं कि ऋण तत्व कारण, क्या कारण है? तो श्लोक ये हो गया कांक्षण तत् कर्मणाम सिद्धि यजंते ही है देवता, कर्मणाम सिद्धि कांक्षण, कर्म की सिद्धि की इच्छा करते हैं ना, इस कर्म से ये मिल जाए ये मिल जाए ये मिल जाए, इसलिए यह देवता यजंते, देवताओं का यजन करते हैं, भगवान के शरण में नहीं जाते हैं देवताओं का यजन करते हैं। क्यों? कि एक क्षेत्र मानुष्य लोग की सिद्धि बहुत ही कर्म जाए, कर्म सिद्धि मनुष्य लोगों में बहुत जल्दी थोड़ी सिद्धि का देंगे। कर्म फल सिद्धि इच्छता किमित मानुष्य लोक देवता पूजन मिश्यते। अब कर्म फल सिद्धि की इच्छा रखने वाले ये मनुष्य लोक में जो है देवता पूजनम जो है मानुष्य लोक किमित इच्छित क्यों चाहते? गति इसलिए चाहते हैं कि काम जल्दी हो जाता है, इस प्रक्रिया से काम जल्दी, इसी से तंत्र आदि का भी विकास हुआ, तंत्र आदि प्रक्रिया से और जल्दी काम हो जाता है। दैवी जो है वैदिक विधान से थोड़ा समय लगता है, इससे और जल्दी हो जाता है। तो जल्दी आजकल ना जल्दी काम हो तभी तो लोग जो है वह रहती, सबको जल्दी लगी रहती, धैर्य नहीं है। अस्मात क्षिप्रम मानुष्य लोक के सिद्ध है, कर्मजा सिद्धि जो है मनुष्य लोक में जल्दी हो जाती है। इसी को कहा कर्म फल सिद्धि मिच्छता निमित मानुष्य लेक देवता पूजन का क्षिप्र भी कर्म फल संतप्त्यर्थिनाम यष्ट्रद्य विभाग दर्शिनाम तद दर्शने कारणम आत्मा ज्ञान। आत्मा ही है ना, जैसे हमेशा देखिए कि कर्म फल चाहता है वो भेद दृष्टि, वो फल को अपने से भिन्न मानता है तभी तो चाहता है, तो भेद दर्शी। अब जब भेद दर्शी है तो भेद उपासना उसको अच्छी लगती, अब भेद उपासना जिसको अच्छी लगती है वो कैसा है, अज्ञानी है। वो कैसा है, सब पशु रेव होती देवा नाम, तो देवताओं का पशु बन जाता है, बंधन मिल जाता है। कामना उसको जो है बंधन मिल जाती, तो कामना बंधन मिल जाती है तो पशु हो गया, और पशु हो गया तो वो अपना जैसे पशु दूध आदि देकर के किसान का उपकार करता है, और किसान जो है चारा इत्यादि देकर के उसका उपकार करता है, परस्परम भावता है ना। अरे गाय दूध देती है उस समय उसको खली वली खिलाते हैं, खली चारा खिलाते, और आगे भी इसलिए खिलाते हैं कि जो है वह आगे दूध मिलेगा, तो जिस समय दूध देती ज्यादा खिलाते हैं। और वो उसको खिलाते वो उसको दूध ऐसे जो है वह फल चाहते हैं तो भेददर्शी है, जब भेददर्शी है तो भेद उपासना उनको अच्छी लगती है, तो जट देवता का आश्रय कर लेते हैं, देवता का संबंध बन गया, वो खाते पीते देवता भी खाता पीता चल जाते, जट काम देवता। अब भगवान को तो जो है वह समय लगेगा, इसी बात को कहते हैं कि कर्म फल संपत्त्यर्थिनाम यष्ट्रि यष्ट्रद्य विभाग दर्शिनाम, इनको भेद विभाग दिखाई, मैं यजन करने वाला हूँ, यह यजन है इसका फल अलग है, तो तद दर्शने कारणम, इस प्रकार का दर्शन में कारण क्या है, आत्मा ज्ञानम। इस विषय में बृहदारण्य श्रुति का उदाहरण देते हैं, क्या है बृहदारण्य श्रुति, कोई कहा कांक्षंत है, पहले भाषण में देखिए कांक्षंत अभी संत क्या चाहते हैं, कर्मणाम सिद्धि फल निष्पत्ति निष्पत्ति प्रार्थय, कर्म के फल को चाहते, सिद्धि माने फल निष्पत्ति प्रार्थय, फल निष्पत्ति की प्रार्थना जो है वो करते हैं। यजन्ते अस्मिन् लोके देवता, इस लोक में वो देवता की उपासना करते हैं, इन देवताओं की उपासना करते हैं, इंद्राद्या इंद्र अग्निद्या इंद्र अग्नि इत्यादि देवता की उपासना करते हैं, उपासना करते हैं तो क्या दोष है, कहते अज्ञानी अथ यो अन्य देवता उपास्ते अन्यो अशुभन्यो अहमस्मीति न शेद यथा पशु एवं स देवानाम, कहते जो अन्य देवताओं अपने से भिन्न मान करके देवता की उपासना करता है कि अन्यो अशुभ अन्यो अहमस्मी, मैं अलग हूँ, ये देवता अलग है, ये देवता समर्थ है हम असमर्थ है, हम उपास्य है ये हम उपासक है ये उपास्य है, हम सेवक हैं ये सेव्य है, ऐसा है न सवेद, वो यथार्थता को नहीं जानता, क्या यथार्थता है कि जो तुम हो वही देवता, खाली उपाधिगत भेद, उपाधिगत भेद है, और स्वरूपगत भेद नहीं, तो वो नहीं जानता है। नशेद कैसा नहीं जानता, यथा पशु जैसा पशु नहीं, इसी प्रकार वो मनुष्य होकर के भी नहीं जानता है। एवं सदेवा नाम, जैसे पशु है वही वैसे मनुष्य के लिए जैसे पशु है, एवं सदेवा नाम पशु, इसी प्रकार देवताओं का पशु हो जाता है। देवता उसको खाने पीने को देता है, देवता का पूजन करता है, परस्पर भावना से उसका काम करता है, वो अज्ञानी हो इतनी सुनते ये जो है वो श्रुति थोड़ी सी। अविद्या प्रकरणोपक्रमार्थम अर्थ इत्युक्तम, वहां पर अर्थ शब्द का जो प्रयोग है किसमें श्रुति, वो अविद्या प्रकरण के उपक्रम के लिए, इसके पहले विद्या का प्रकरण चलता है और फिर अविद्या का प्रकरण, अविद्या के प्रकरण के उपक्रम के लिए अर्थ शब्द है। उपासनम भेद दर्शनम कारणम आत्मा ज्ञानम, कारण क्या हो गया आत्मा, आत्म विषय का ज्ञान तत्र इति दर्शयति, यानी तत्र माने उपासन, भेद ज्ञान रूप जो उपासना में कारण क्या है, तत्र माने उपासन ये भेद उपासन, आत्म अज्ञानम कारण, आत्म विषय का ज्ञान यही कारण है। इसी को बता दिया न सदेद यथा अस्मदादी नाम हल बहनादिना पशु रूप करो, जैसे किसान को जैसे हम लोगों को हल जोतता है, गाड़ी खींचता है, पशु हल गाड़ी इत्यादि के द्वारा उपकरो तो उपकार करता है हमारा, एवं अज्ञ देवादी नाम यागादि भी उपकरो, इसी प्रकार जो है ये अज्ञ जो है अज्ञानी वह देवादियों का याग आदियों के द्वारा उपकार करता है। कहाँ है तो नहीं है वही बने वो जो है अज्ञानम का न दो बार छप गया होगा, आत्मा ज्ञानम तत्र कारणम, कारणम तर कारणम आत्मा ज्ञानम तत्र है, यानी भेद ज्ञाने उपासने वेद ज्ञान रूप जो उपासना है उसमें आत्म अज्ञान कारण है, ये बात ठीक मालूम है। और कहा कि जैसे पशु जो है ना उपकार करता है, ऐसे यह भी उपकार करता है, कौन आगे है अपने स्वामी का उपकार पशु करता है, इसी प्रकार अपने स्वामी देवता का उपकार ये करता है, वो तो हल इत्यादि के द्वारा करता है पशु, और यह याग आदि के द्वारा करता है, याग आदि के द्वारा देवता का उपकार करता है। इत्या यथा यथा भाष्य में था ना यथा पशु एवं सदेवना, थोड़ी सी टीका किमित फलाकांक्षिणो भिन्न देवता याजिनो ज्ञान मार्ग नापेक्षन्ते, कहते हैं कि ये फलाकांक्षी जो है भिन्न देवता याजी जो है ये ज्ञान मार्ग की क्यों नहीं अपेक्षा करते, ज्ञाने क्यों नहीं प्राप्त करके सभी समस्याओं का हल हो जाए ऐसा, उत्तरार्धम उत्तरम से योजिए, उत्तरार्ध मन क्षेत्र भी मानुषे लोग इसको उत्तर के रूप में योजित करते हैं, देशां ही भिन्न देवता याजिना फलाकांक्षिणा क्षिप्रम शीघ्रम ही अस्मात् मानुषे लोके क्षिप्रम फल सिद्धिर भवति ऐसा आगे के साथ जाएगा। बीच में मानुषी लोके का अर्थ करते मनुष्य लोके शास्त्र अधिकार मानुषी लोके क्यों कह दिया क्योंकि मनुष्य लोक में ही शास्त्र का अधिकार है ना। अब पशु इत्यादि दूसरे लोक में कोई शास्त्र का अधिकार नहीं देवलोक में भी नहीं कैसे करेगा देवलोक में कैसे। अब इंद्र है तो जो है वह इंद्र का पूजन कैसे करेगा। तो शास्त्र अधिकार जो है ज्ञान में तो अधिकार भी मानते हैं पर कर्म में अधिकार नहीं मिलता। व्यास जी ने ज्ञान में अधिकार माना पर जैमिन ने जो है कर्म में अधिकार देवताओं का भी कर्म में अधिकार नहीं माना है। वो तो पौराणिक भाषा है वैदिक भाषा वहां पर निर्णय किया कि कैसे करेगा नहीं कर सकता ना यदि कैसे करेगा। अब देवता यदि करेगा तो दूसरा देवता कहां से आएगा फिर इंद्र के इंद्र का करना है इंद्र के लिए आहुति देना है इंद्र आहुति देगा तो किसके लिए आहुति इसलिए कर्मकांड में देवता का अधिकार नहीं ज्ञान कांड में माना प्याजी जो माना तो उन्होंने कहा कि देवता है तो उसमें प्रतिबंध इतने हैं ज्ञान कांड में कि उसको जो है वह भोग प्रधान उसकी वृत्ति है बस इतने प्रतिबंध है पर सामर्थ्य तो उसमें है ही है क्योंकि वेदों का ज्ञान होता है देवताओं को सत्य और संपत्ति है वेदों का ज्ञान है इसलिए यदि उसको वैराग्य हो तो मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। संदेह इसलिए है कि जैसे बहुत से पंडित हैं या सब वेद जानते हैं तो उनके वैराग्य होने में भी संदेह रहता है। ऐसे देखेंगे बहुत से पंडित हैं जो सात्विक हैं उनका विचार आहार विहार सभी सात्विक है और वेदों को जानते भी हैं बड़े निपुण है कर्मकांड में पर उनको वैराग्य हो जाए इसमें निश्चय नहीं कर सकते निश्चय नहीं कर सकते। तो सर्व की इच्छा उनके अंदर रहती है पर मोक्ष की इच्छा उत्पन्न हो जाए वैराग्य हो जाए ऐसा निश्चय नहीं कर सकते सर। यही प्रकार देवता में भोग प्रधान है तो ऐसा ज्ञान होने पर वेद का ज्ञान है सामर्थ्य है शक्ति है बुद्धि है सब है पर वैराग्य हो जाए ये कोई निश्चय और वैराग्य होने पर उनको ज्ञान न हो ऐसी बात नहीं ज्ञान प्राप्त कर सकते और इसमें लिंग भी है इंद्रादि इंद्र ने प्राप्त किया कुमार भगवती से जो है ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया भाई इत्यादि को बताया इंद्र को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ। इसलिए कहते हैं कि देशां भिन्न देवता मानुष्य लोग मनुष्य लोक के ही शास्त्र अधिकार है मनुष्य लोक में ही शास्त्र अधिकार है मनुष्य लोक में ही शास्त्र अधिकार है। शुक्रम ही मानुष्य लोक के इति विशेषणात् अन्य स्वपित कर्म फल सिद्धि दर्शेती भगवान कहते हैं भगवान ने कहा कि मानुषी लोक मनुष्य लोक में जल्दी फल सिद्धि हो जाती है। इसका मतलब यह है कि दूसरे लोक में भी फल सिद्धि हो सकती है दूसरे लोक में भी फल सिद्धि हो सकती है। कहा कहा मानुषी लोक, ये कहा मानुष लोक में जल्दी हो जाती है। क्यों जल्दी हो जाती है? यहाँ पर व्यवस्था बनी हुई है, ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ये जो है ब्रह्मचारी है, ये गृहस्थ है, ये मानवग्रस्त है, ये सन्यासी है, ये वर्णाश्रम व्यवस्था बनी हुई है। और व्यवस्था रूप ढांचे में कोई ढांचा जहाँ बना हो, तो ढांचा बना हो तो झट मूर्ति तैयार हो, और ढांचा जहाँ पर न बना हो वहाँ मूर्ति तैयार करने में मूर्ति वहां भी तैयार हो सकती है, पर तैयार हो सकती है पर उसमें कठिन जल्दी नहीं होती है। और संगमरमर को बनाना तो जल्दी कैसे हो, और सांचा तैयार है वहां छोड़ दिया तो झट। यहाँ पर एक व्यवस्था बनी हुई है मनुष्य लोक में, एक व्यवस्था बनी हुई है। चातुर्वर्ण यहाँ पर व्यवस्था है, चतुरात्मक व्यवस्था, उस व्यवस्था में अपने आप ढल जाता है। तो वो ढला रहता है तो उसको कर्मफल सिद्धि होती रहती है, क्योंकि उसी व्यवस्था में झट हो जाती है। यज्ञ आदि की यहाँ पर व्यवस्था बनी हुई है, यदि सिद्धि है इत्यादि सब व्यवस्था बनी हुई है, सभी अपने अपने जगह व्यवस्थित है, इसलिए फल सिद्धि जल्दी। इसी से निकाला भाष्यकार भगवान ने, क्षिप्र भी मानुष लोग के एक विशेषण अन्य शब्द, विशेषण कौन है? मानुष, मानुष लोग के क्षिप्र, ये जो विशेषण मानुष लोग के दिया, अन्य शब्द कर्म फल सिद्धि दर्शित भगवान, दूसरे लोगों में भी कर्म फल सिद्धि भगवान बताते, दूसरे लोगों में भी कर्म फल सिद्धि, दूसरे लोग ऐसा भी इसका मानते हैं कि मानुषी लोक ही बताए ना, और मनुष्य की परिभाषा किया कि जो शास्त्र के अनुसार जो है आचरण करता है वह है, तो मानुषी लोक के भारतवर्ष, क्योंकि यहाँ पर वेद शास्त्र के अनुसार आचरण करता है, इस प्रकार आचरण करके जो है वह रहता है, इसलिए यहाँ फल सिद्धि जल्दी हो जाती है। और दूसरे जो लोग हैं, अभी तो बहुत लोग हैं, वहां फल सिद्धि जो है वह इतनी जल्दी नहीं होती, पर फल सिद्धि पर वहां भी हो सकती है, वहां पर भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं। और भाष्यकार भगवान ने वही मानुष्य लोक के मन मनुष्य शरीर, क्योंकि मनुष्य शरीर में ये वर्णाश्रम इत्यादि की व्यवस्था है, इस व्यवस्था में जो है जल्दी काम हो सकता है, और व्यवस्था जहाँ नहीं है वहां पर किसी चीज के लिए सब चीज इकट्ठा करनी पड़ती है, जहाँ पर व्यवस्था है वहां झट हो जाता है। तो मानुष्य लोक के वर्णाश्रम आदि परमाणि इति विशेषा, ये विशेषता है, धरणाश्रमादि अधिकारी कर्मणाम फल सिद्धि क्षिप्र। अब उसमें धरणाश्रमादि जो अधिकारी कर्म है, उन कर्मों की जो अपने फल सिद्धि क्षिप्र होती, कर्म जा कर्म जाता कर्म से उत्पन्न जो फल सिद्धि है वो जल्दी हो जाती है, ये विशेषता है फल सिद्धि की। यस्मादेथोक्ता नाम अधिकारिणा कर्म प्रयुक्तम फलम लोक विशेषे झटित सिद्ध्य, इसलिए यथोक्त अधिकारियों को कर्म प्रयुक्त फल ये लोक विशेष में जल्दी सिद्ध हो जाता है, तस्मात् तेषां मोक्ष मार्गात् अस्ति विमुक्तम्, इसलिए मोक्ष मार्ग से विमुखी रहते हो, छठ तुरंत काम बन जाता है, अब मोक्ष में क्या होगा ये क्या पता। एक महात्मा हमारे यहाँ से और सबसे ज्यादा परेशानी इसी में उनको होती है कि मोक्ष में जब शरीर नहीं रहेगा तो क्या फायदा होगा, अब भंडारे खाने को नहीं मिलेगा, कोई पूजे नहीं करेगा, शरीर ही जब नहीं रहेगा, हम ही नहीं रहेंगे तो मोक्ष क्या होगा, किसका मोक्ष होगा, यही शंका उनको हमेशा, उन उनको कितना भी समझाओ कि नदी समुद्र में मिल जाती है तो नदी रहती है कि नहीं रहती है। अरे नदी कहाँ रहती है, समुद्र रहता है, वो यश मिलेगा समुद्र को मिलेगा नदी को। ऐसे मोक्ष हो जाएगा तो शरीर नहीं रहेगा, आप ही नहीं रहेंगे, तो परमात्म किसका, वो मोक्ष से क्या फायदा। लेकिन नया समझने की बात यह है कि मोक्ष और कुछ तो है नहीं, अनात्मा में जो आत्मबुद्धि आपकी हो गई है वह निवृत्त हो जानी चाहिए, और अनात्मा में आत्मबुद्धि जब तक निवृत्त नहीं होती है तब तक आपकी समस्या तो बनी ही रहेगी। आत्मा से अनात्मबुद्धि का निवृत्त, अनात्मबुद्धि अनात्मा में जो आत्मबुद्धि है वह निवृत्त होने से जो आपका स्वरूप है वह स्वाभाविक रूप से प्रकट होगा। तो उसमें तभी तो आप वास्तविक में आप तभी रहेंगे, अभी तो आप जो दिख रहे हैं वो जो आप हैं नहीं, वही आप बने हैं। शरीर आप हो नहीं सकते हैं और शरीर अपना स्वरूप मान करके रखे हैं, तो इस समय आप ठीक है कि जब अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएंगे तभी ठीक है, और शरीर परिच्छेद को छोड़ दे तो आपकी व्यापकता को कौन आनंद कर सकता है, आप व्यापक ही है। शरीर परिच्छेद को ये छोड़ दीजिए तो आपकी व्यापकता को कौन आनंद, ये तो उपाधि के कारण आप व्यापक मालूम हो रहे हैं। तो वास्तविक स्वरूप में प्रतिष्ठित होना ये मोक्ष है। अभी किसी को जो प्रातिभाषिक स्वरूप है इसी में निष्ठा है तो सोचेगा फिर तो मैं मरी जाऊं, इसीलिए तो ये भी समझाते हैं बुद्धि को अहंकार हमेशा समझाता रहता है, अहंकारो धीम भूत, बुद्धि को समझाता है अहंकार प्रतिबोधय, वो सरल है और सोया हुआ जो स्वरूप है उसको कहीं जगा देगी तो काम बिगड़ जाएगा। सुप्तम मां प्रतिबोधय, सोए हुए आत्मा को जगाना नहीं, क्यों उठते परमानंदे न तुम नाम न वही जगत, फिर वो परमानंद स्वरूप उचित हो गया तो न तो तू बचेगी न मैं बचूंगा न ये जगत बचेगा, तो सबका नाश क्यों करना चाहते, अपना भी नाश क्यों करना चाहते। परमानंदे न तुम नाम न वही जगत, तो यही बात है। ये कहते हैं कि यही है मोक्ष मार्ग, अस्ति वै मोक्षम, मोक्ष मार्ग से वै मोक्ष। मानुष लोक विशेषण किमर्थम, मानुष लोक ऐसा जो है विलक्ष जो है विशेषण दिया वो किस लिए दिया है, इत्या संख्या है मनुष्य लोक की, इन्हें लोकांतरी सुम कर ही कर्म फल सिद्ध नास्ती, इसका मतलब क्वचित कर्म फल सिद्धि अविलंबेन भवति अन्यत्र तु विलंबेन, माने मनुष्य लोक में कर्म फल सिद्धि जल्दी हो जाती है, दूसरे जगह विलंब हो जाते से होती है। इति विभाग कोई को हेतु, इस विभाग में हेतु क्या है, इति आशंका, ऐसी आशंका करते हैं। दूसरी जगह सामग्री नहीं है ना, कहीं पर सब व्यवस्थित बना, बर्तन भी है लकड़ी भी है सारा कुछ है, भोजन बनाए थे, हाँ जंगल में कहीं भोजन बनाने की इच्छा हुई तो अब न पात्र है न आपके पास लकड़ी है, और यदि जलाशय नजदीक नहीं है तो जल भी नहीं है, अब चावल दाल भी नहीं है तो क्या भोजन, सब इकट्ठा करोगे तब न भोजन बनेगा, यहाँ तो छत बन जाएगा। इसी बात को कहते हैं कि आज एकादशी है क्या, एकादशी को घटती बैठती है, कहते सामग्री अभाव, सामग्री भाव और अभाव, एक जगह सामग्री का भाव है एक जगह सामग्री का अभाव है, ये आशंका कर ये लेके कहा मानसिक मनुष्य लोक के कर्म फल सिद्धि सैक्रिया, मनुष्य लोक में कर्म फल की सिद्धि शीघ्र होती है, त तद अभिगुखा नाम ज्ञान मार्ग गये मुख्यम प्रायिकम। इसलिए जहाँ पर फल सिद्धि में अभिमुख जो लोग है ना, उनके ज्ञान मार्ग से प्राय करके विमुख, जिसको जगत का फल चाहिए वो इसी में लगा रह जाता है, ज्ञान मार्ग से जो है विमुख देखा जाता है। तो मनुष्य लोक में भी प्राय करके मनुष्य है जो ज्ञान से विमुख, तो है ज्ञान मार्ग से माने मोक्ष से विमुख है प्राय करके, क्योंकि कुछ न कुछ चाहते हैं और कुछ नहीं तो जो है यही चाहते आकाश में उड़ने की शक्ति मिल जाए, और कुछ नहीं तो चश्मा उतर जाए हमारा, यही सिद्धि मिल जाए जिसका कोई उपाय हो तो कुछ न कुछ यहाँ पर जो है मांग बनी रहती है। इसलिए मोक्ष मार्ग से प्राय करके को कहेंगे आगे ना, मनुष्याणाम शास्त्रेषु प्रसिद्ध यथतामक सिद्धानाम कश्चन मान दे, वो समय ये तो बहुत बड़ा है। नर सहस्त्र मान सुनो पुरारी को ये हो धर्म व्रत धारी, कर्मशील कोटिन मह को विषय विरत कोटि विरक्त मह मध्य श्रुति कही हमने ज्ञान सकृत को कई। इस प्रकार जो है वह कठिन है इस मनुष्य लोक ये बताने, तो मनुष्य लोक के कर्म फल सिद्धि सहित इत्यादि सामग्री भावा भावाभ्या मनुष्य मनुष्य लोके कर्म फल सिद्धि सही गया तथा विमुखा नाम ज्ञान मार्ग पर मुख्य प्राय प्रति इसका उपसंहार कर। अभी तो शंका ये उत्पन्न होती है कि ये बात तो आपने कहा थोड़ी सिद्धि का देख लीजिए, मनुष्य लोके चातुर्वर्ण्यम चतुराष्ट्रम्यम यही है विलक्षणता। ये मनुष्य लोक में चार वर्ण है चार आश्रम, इत्यनेन द्वारेण कर्माधिकार नियमे कारण, इस अधिकार से जो है इस अधिकार को लेकर के ये कर्माधिकार नियम में कारण होते हैं। भाष्य में देखेंगे कारण पूछते हैं तो भाष्यकार होगा कि मानुष एव लोके मनुष्य लोक में ही वर्णाश्रमादि कर्माधिकार वर्णाश्रमादि कर्माधिकार न अन्येषु लोकेषु इति नियम किम निमित्त, ये जो नियम है इसमें क्या निमित्त क्या है, ये प्रतीत भाष्यकार भगवान इस श्लोक का ही लेना चाहते हैं। दूसरा ही लेकर चाहते हैं अथवा वर्णाश्रमादि प्रविभागो पेता मनुष्या मन वर्तमान वर्तन्ते सर्वशः इत्युक्तम्। पहले कहा था मन वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः, तो वर्णाश्रमादि प्रविभाग से युक्त जो मनुष्य है वह मेरे मार्ग का अनुसरण सब प्रकार से करते हैं, तो तस्मात् पुनः कारण नियमेन तवैव वर्तमान वर्तते नान्यस्य, तो क्या कारण है कि आपके ही बनाए हुए मार्ग का अनुवर्तन करते हैं मनुष्य, दूसरे मार्ग का अनुवर्तन नहीं करते हैं, इसमें क्या है। ये दो प्रतिक्रिया भाष्यकार में होती है और इसी को टीकाकार ने लिख दिया था आदि शब्देन अवस्था विशेषण, किस आदि शब्द से वर्णाश्रमादि है, तो आदि शब्देन अवस्था विशेषा विवक्षन्ति प्रकारांतरेण वृत्तानुवाद पूर्वकं चौद्यम उत्थापयति। अब दूसरे प्रकार से शंका ही यहाँ पर मुख्य चीज मानते हैं कि मन वर्तमान वर्तन से मनुष्य पार्थ संघ मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। मनुष्य सब तरफ से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं, तो मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं ये जो करते हैं, ये कैसे इंद्रादि देवता का अनुवर्तन लोग करते हैं तो आपके मार्ग का कहाँ अनुसरण करते हैं? प्रश्न आएगा ना, आपके मार्ग का अनुसरण कहाँ करते हैं? तो ये जो वैदिक व्यवस्था है जिसमें इंद्रादि का पूजन हुआ करना करना है वह भी मेरा बनाया हुआ है, क्योंकि चातुर्वर्ण की सृष्टि मुझ परमेश्वर ने की और वही अधिकारी बनता है वैदिक कर्म में और वही यज्ञ आदि इत्यादि करेगा, वो तो व्यवस्था किसने बनाया? व्यवस्था परमेश्वर ने बनाया, तो परमेश्वर से बनाई हुई व्यवस्था व्यवस्था में ही तो वह भी अनुवर्तन हो रहा है ना। जो इंद्रादि देवता का पूजन कर रहे हैं, इंद्रादि देवता का यज्ञ कर रहे हैं, वो भी मम वर्तमान वर्तन। तो इसमें ये जो शंका थी कि इंद्रादि देवता की जो उपासना करते तो आपने पहले कैसे कह दिया मम वर्तमान वर्तन के मनुष्य का अर्थ सर्वसर्व, एक अर्थ सभी मनुष्य मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं तो आपके मार्ग का तो अनुसरण नहीं करते, तो कहा हमारे मार्ग का ही अनुसरण, क्योंकि चार वर्ण चार आश्रम की सृष्टि मैंने की और वही उसी अधिकारित्व को लेकर के वैदिक कर्म करते हैं, इसलिए मेरे मार्ग बनाए हुए मार्ग का भी अनुसरण वो भी करते हैं। इतना है कि सीधे मुझसे संबंधित नहीं बनते हैं, अज्ञान पूर्वक करते हैं, ये अंतर है। वह स्वरूप के अज्ञान पूर्वक मुझे न जान करके करते हैं और जो मुझे जानते हैं तो फिर वह मेरे ही आश्रय ले लेते हैं, ये अंतर हो जाएगा, पर सभी मेरे मार्ग का ही अनुवर्तन करते हैं। अवस्था विशेष आदि ये है कि जैसे मान लीजिए कि अब उसकी अवस्था होगी तभी ना यज्ञ प्रवृत्ति इत्यादि धारण करेगा है, तो उसी को जो है तभी जो है तो मान लीजिए ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण है तो जन्म से पूर्व वैदिक अधिकार होगा, जब एक अवस्था आएगी उसका यज्ञोपवीत संस्कार होगा, यज्ञोपवीत संस्कार होगा तब उसको गायत्री प्राप्त होगा, तब वैदिक अधिकार उसको मिलेगा। फिर एक अवस्था विशेष आएगी, समावर्तन संस्कार हो जाएगा, जब वेद पढ़ लेगा, वेद पढ़ने के बाद उसका समावर्तन संस्कार हो जाएगा, समावर्तन संस्कार होने के बाद जो है तब गृहस्थ बने, पहले थोड़ी बने, पहले नहीं बन सकता ना, तो इसमें भी नहीं बन सकता और इसमें भी नहीं बन सकता। ब्राह्मण होने पर भी जो है वैदिक अधिकार अवस्था विशेष ही प्राप्त होता है और आश्रम में भी जो है वह गृहस्थ आश्रम इत्यादि वो भी अवस्था विशेष में ही प्राप्त, ऐसे नहीं करता, इसीलिए टीकाकार ने अवस्था विशेष दे दी। चातुर्वर्णिम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमभिमान विध्य कर्तारमव्ययम्। भगवान कहते इसलिए मेरे मार्ग का अनुवर्तन सभी करते हैं कि मया चातुर्वर्ण्यम सृष्टम। चातुर्वर्ण्यम की दो प्रकार की विपत्ति करते हैं, चतारो वर्णाय चातुर्वर्ण्यम स्वार्थ में से प्रत्येक करते करके ऐसा बनाते हैं और दूसरे में लेते हैं चतुर्णाम वर्णानाम हितम हितार्थ प्रत्यय करते हैं, चतुर्णाम वर्णानाम हितम चातुर्वर्ण। मया चातुर्वर्णिम श्रेष्ठ, मैंने ही चारों वर्णों की सृष्टि की। अभी आपने चारों वर्णों की सृष्टि किया है और आप जो है सबके प्रति समान है, आपकी अनुग्रह शक्ति भी सबके प्रति समान है, तो विभाग कैसे हो गया? सबको समान सृष्टि करनी थी, एक वर्ण सृष्टि हो सकती है ना, चातुर्वर्ण सृष्टि कैसे? क्योंकि आप में तो विषमता है नहीं, तो विषमता है नहीं तो आपने सृष्टि चातुर्वर्ण की कैसी कर दी? आप गुण कर्म विभाग सर्वश्रेष्ठ कहा कि हमारे तरफ से नहीं भेद है, गुण विभाग सब कर्म विभाग इसमें कुछ लेते हैं, गुण विभाग सह और कर्म विभाग सह चातुर्वर्ण में श्रेष्ठ कोई ऐसा मानते हैं गुणाश्य कर्माणि के गुण कर्म और उनका विभाग क्या हो गया साधारण और विशेष। गुण है साधारण और कर्म है विशेष, गुणात्मक क्या सृष्टि है तो तीनों गुण तो साधारण, कर्म विशेष होने से वो गुण जो है विशिष्ट हो जाते हैं। ये दो प्रकार का अर्थ मानते हैं, तो गुण कर्म विभाग सृष्टम अपने तरफ से नहीं किया, गुण कर्म विभाग के जैसे कहा ना यथा कर्म यथा सृष्टम, जैसा उसका जो है कर्म है और जैसा उसका ज्ञान है उपासना है चित्त कोई आता है ना, एक शब्द आता है और आता है उसमें आता है कि जैसा उसका संकल्प है ना जैसा जनता है तो वो आता है, जैसा इसका कर्म होता है और जिस प्रकार का इसका चित्त, जिस प्रकार का इसका चित्त चित्त होता है मानी जिस मन से प्रभावित चित्त एक दूसरा जो है वह शब्द है वो भी सिद्धि में आता है, उसको देखो हमको उसी प्रकार से जो होता है इसलिए था गुण कर्म विभाग उसमें विभाग जैसे गुण क्या है सबके लिए कहे तो हमें कि स्पष्ट प्रधान है ये तो रहोगे सबूत और सबको प्रधान है किसी ज्ञान का कारण और सबको प्रधान है तो उसके लिए और अकर्म बना दें और सबको प्रधान जो व्यक्ति होगा है तो उसको कर्म कर्म होगा कारण धर्म यही कर ज्ञान नहीं करने लगा है कोई दिक्कत जो है सब कुछ जो है सबको समझा है दूसरा ध्यान पर कोई नहीं करना तो कोई सबको प्रधान नहीं तो सबको प्रधान जीव है जब उसको ग्रहण करना पड़ेगा तो उसे क्या करें उसको ग्रहण यदि संगम इत्यादि कर्म नहीं हुआ उसके अनुकूल कर्म बना उसी प्रकार बना कर तो जिस प्रकार का पूरा उसी प्रकार का कर्म का विभाग देने दो गुण विभाग से कर्म विभाग पूर्व जो कर्म विभाग है उसी से गुण विभाग होता है, गुण विभाग से शुद्ध कर्म।